तुझे याद आती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है। कभी बहलाती है, कभी तड़पाती है, मुझे याद आती है। ओ अपने देश की मिट्टी, अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। पल छूने लगे हैं ये दिल को ऐसे, दोस्त रखे हाथ कंधे पे जैसे। कैसी ये किरने सी छन रही है, कैसी तस्वीरें सी बन रही है। कितने मौसम यादों में हैं आते जाते, बारिश आई खुल गए है काले छाते। दिन है अलसाए हुए जो आई गर्मी, सर्दियों की धूप में है कैसी नरमी। पल पल एक समय की नदियां हैं जो बहती जाती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। तन्हाइयों के हैं जो अंधेरे, जगमगाने से लगे हैं कितने चेहरे। एक लोरी है एक लाल बिंदिया, लौट आई है मेरे बचपन की निदिया। ओ कोई एक तारे पे कब से गा रहा है, कोई आंचल जाने क्यों लहरा रहा है। हर घड़ी नई बात एक याद आ रही है, दिल में पगडंडी सी जैसे बन गई है। ये पगडंडी मेरे दिल से मेरे देश जाती है। अपने देश मुझे याद आती है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है, मुझे याद आती है।